में दिखाने क्या क्या निशाने लगाने आ गया मैं आया छेड़ू मैं वो गीत गाऊ मैं सांसों में हलचल मचा दू गीतों पे तेरे नाचू मैं ऐसे लोगों को पागल बना दू मैं फिल्म में आऊ तो जादू जगाऊ तो मैं होश सबके उड़ा दू सुरों के जगाने mama, oh mama, oh mama. सारा जमाना तो मेरा दीवाना है, गीतों का मैं हूँ दीवाना। रंग बदल के, रूप बदल के, जानो दिलों को लुभाना। क्या जिंदगानी है, दुनिया सुहानी है, नशे में डूबी जवानी। अंगों में मेरे मस्ती की मौजे, दिल की तमन्ना दीवानी। मैं आया तेरे लिए, तेरे लिए। मैं आया तेरे लिए, तेरे लिए। होंठों पे लेके तराने, जादू सुरों के जगाने, मस्ती के नगमे सुनाने आ गई। सबके दिलों को नचाने, कैसे करिश्मे दिखाने, क्या क्या निशाने लगाने आ गया।